Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 20 czerwca, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Susza i zagrożenie pożarowe w polskich lasach, leśnicy apelują. Po pierwsze sprawdzać na bieżąco informacje o zagrożeniu pożarowym. Przestrzegajmy wszystkich przepisów, nie używajmy otwartego ognia. CBA zatrzymało 5 osób w sprawie budowy dworca głównego w Olsztynie. Brytyjski rząd wygrywa kluczowe głosowanie w sprawie Brexitu. Leśnicy ostrzegają przed niebezpieczeństwem oraz apelują o zdrowy rozsądek w czasie letniego wypoczynku na łonie natury. W polskich lasach panuje susza i zagrożenie pożarowe. Przemysław Lis. Tylko od początku roku w polskich lasach doszło do 4000 pożarów. To ponad dwukrotnie więcej niż w roku 2017. Susza to też zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania leśnego ekosystemu. Zagrożone są m.in. sosny, których w polskich lasach jest najwięcej, mówi Krzysztof Trębski z Biura Prasowego Lasów Państwowych. To jest zamieranie osłabionych drzewostanów, przede wszystkim sosnowych. Mamy mnóstwo takich przykładów na wschodzie kraju, także na przykład na Opolszczyźnie. Jest to rzecz poważna, bo jest to królowa naszych lasów. To jest 60% udziału w strukturze gatunkowej. Leśnicy apelują, by w czasie letniego wypoczynku w lasach zwracać uwagę na komunikaty służb i zachować zdrowy rozsądek. Bardzo prosimy o to, żeby po pierwsze sprawdzać na bieżąco informacje o zagrożeniu pożarowym. Przestrzegajmy wszystkich przepisów, nie używajmy otwartego ognia. Przemysław Lis, Polskie Radio. Problem suszy dotyczy także rolnictwa. Dziś tym tematem zajmował się rząd. Nowy minister Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział pakiety wsparcia dla rolników. Jego założenia mają być przedstawione w ciągu kilkunastu dni. 5 osób zatrzymało bydgoskie CBA, m.in. w związku z budową dworca głównego w Olsztynie. O szczegółach mówi Piotr Kaczorek z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Bydgoskie CBA zatrzymało 5 osób i dopuściło do podpisania przez PKP umowę na 5 milionów złotych w ustawionym przetargu. Ta sprawa dotyczy budowy dworca Olsztyn Główny. Ustalenia CBA wskazują, że ta grupa osób usiłowała także płynąć na przebiegi przetargów wypływające nawet kilkanaście milionów złotych, organizowane w związku z modernizacją szpitala Rydygiera w Toruniu. Wśród zatrzymanych jest dyrektor projektu w PKP, jeden z byłych dyrektorów kujawskiej samorządowej spółce realizującej inwestycje medyczne, kierownik ze szpitala oraz dwoje prywatnych przedsiębiorców. CBA pracowało nad tą sprawą od ponad roku. Ustalono, że od samego początku na etapie przygotowywania przetargu przez PKP wpływano na wybór wykonawcy. Teraz w tym serwisie Londyn. Brytyjski rząd wygrywa kluczowe głosowanie w sprawie Brexitu. Po wielu dniach negocjacji z buntownikami we własnej partii premier Theresa May udało się uniknąć prestiżowej porażki. Posłowie wykreślili z ustawy o wyjściu z Unii poprawkę, która wzmacniała pozycję parlamentu kosztem rządu. 319 posłów wspierających rząd, 303 sprzeciwiających się Theresie May. Zgodnie z życzeniem premier, parlament odrzucił poprawkę dającą Izbie Gmin decydujący głosy w przypadku, gdyby negocjacje się załamały i Londynowi groziło opuszczenie Unii bez żadnego porozumienia. Rząd musi mieć możliwość swobodnego negocjowania. Musimy mieć na stole opcję braku umowy, bo inaczej oddalibyśmy przewagę Unii. To minister handlu Ian Fox w rozmowie z BBC. Ale podkreślmy, dzisiejsze zwycięstwo premier May miało swoją cenę. Jaką? Dokładnie na razie nie wiemy. Ustalenia, które ostatecznie zadowoliły prounijnych konserwatystów, zawarte zostały za kulisami. Dodajmy też, że to nie koniec. Po pierwsze, ustawa wraca teraz do Izby Lordów. Po drugie, przed rządem jeszcze szereg głosowań i szereg przypadków, gdy wynik będzie niepewny aż do końca. Po trzecie wreszcie, wszystko to na razie etap ustaleń wewnętrznych. Gdy Brytyjczycy zgodzą się między sobą co do Brexitu, kluczowe będzie stanowisko Unii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wracamy jeszcze do kraju. Roczne koszty leczenia niewydolności serca w Polsce to 900 milionów złotych, natomiast tak zwane koszty pośrednie wynikające ze zwolnień lekarskich i rent to 4 miliardy złotych. To dane najnowszego raportu Warsaw Enterprise Institute. Według Beaty Ambroziewicz z Polskiej Unii Organizacji Pacjentów opieka nad chorymi z niewydolnością serca nie jest wystarczająca. Nie ma koordynowanego podejścia do leczenia tej choroby. Pacjent trafia najczęściej do szpitala, kiedy jest już potrzebna interwencja i wychodzi z tego szpitala i potem nie jest on zabezpieczony odpowiednio, żeby ta choroba nie postępowała. Na przestrzeni ostatnich lat pojawiło się bardzo dużo różnych możliwości. Profesor Jadwiga Nessler, kierownik Kliniki Niewydolności Serca w szpitalu Jana Pawła II w Krakowie. Zarówno farmakologicznych, elektrycznych, zabiegowych. Czy my mamy dostęp do tego? No właśnie o to chodzi, że nie do wszystkich. Eksperci oprócz kosztów, które ponosi NFZ na leczenie konkretnych chorób, analizują również koszty pośrednie. Ekspert w dziedzinie ochrony zdrowia dr Jerzy Gryglewicz.

Takie bogactwo dziś na początek naszego spotkania w trzech wymiarach gitary, bo aż dwóch gitarzystów i temat absolutnie światowy, czyli Cavalcado. Dwóch gitarzystów, bo to Jacek Królik ze swojej solowej płyty, z której kiedyś tak bardzo się ucieszyliśmy, i gościnnie Ryszard Sygitowicz, autor tej wybitnej kompozycji. Przypominam jeszcze raz Cavalcado, a powtarzam to dlatego, że wczoraj to był utwór niedokończony i obiecałem, że dziś od tego rozpoczniemy, a odpowiadam na liczne pytania Państwa. Cavalcado, Ryszard Sygitowicz i Jacek Królik z ostatniej płyty solowej tego drugiego gitarzysty, czyli Jacka Królika. Ale żeby nasza znajomość i przyjaźń z tą płytą nie ograniczała się tylko do tego ogólnie znanego i fantastycznego tematu Cavalcado, to zacytujmy z tej płyty dziś jeszcze jeden utwór. Wiedzą Państwo być może, ci z Państwa, którzy słuchali nas wtedy, kiedy Jacek Królik był naszym gościem, że na tej płycie znajdują się dość dziwne tytuły. Na przykład Gwiazda prowadząca muchy do buta, żeby tam poszły i się przywitały. Skąd się wzięły te tytuły? Jacek to wtedy tłumaczył, to wynik kontaktów między ojcem a dziećmi. Dziś natomiast chciałbym przypomnieć utwór, który też ma dość oryginalny tytuł. Kluski postraszone oranżadą. natłoku tych wszystkich rzeczy, które się dzieją wokół nas i w naszym życiu, proszę nie przegapić tej solowej płyty wybitnego polskiego gitarzysty, jakim niewątpliwie jest Jacek Królik. Płyta wydana nie tak wcale dawno temu, a posłuchaliśmy utworu Kluski postraszone oranżadą. Takie tytuły też znajdą Państwo na tej płycie, no ale przede wszystkim dużo muzyki gitarowej, jeśli ktoś lubi, polecam. Płyta zatytułowana po prostu Królik. A teraz o innej płycie, która ukazała się dokładnie 35 lat temu. Dzisiaj w programie dopołudniowym gościem Państwa był Jan Borysewicz. Wszystko dlatego, że 35 lat temu ukazał się debiutancki album Lady Punk. I Janek opowiadał o różnych sprawach, między innymi o tym, jak teraz po latach, po 35 latach w studiu wyzwoliła się z polskimi artystami ta sama energia, która towarzyszyła nagraniu tej płyty 35 lat temu, ale to, co najważniejsze usłyszałem dzisiaj rano, słuchając radia w kuchni, że na tej nowej płycie Lady Punk być może panowie wrócą do tamtej energii, z tamtego czasu. A płyta była niezwykła i teraz i wtedy najbardziej na tej płycie podobał mi się ten utwór. Jakiś mądry, który życie znał, miał powiedzieć, że nie z każdej mąki, choćbyś chciał, zawsze będzie chleb. Nie wystarczy orać, ani siać, gonić resztką sił. Trzeba jeszcze dobry przepis znać, żeby skutek był. Skutek był! Ślinka płynie z ust, dziki rośnie smak. Tylko na to, żeby chlebek rósł, wciąż w pomysłu brak. Chociaż się pojawia raz po raz taki, co już wie, jednak w końcu wciąż wystaje nam wielkie gołe D. Gołe D! Zamyśliłem się trochę, bo to 35 lat temu. Czasy były średnie, powiedzmy tak, na okrętkę, ale muzyka rodziła się taka w polskich studiach nagraniowych. Zespół Lady Punk, 35 lat od wydania nowej płyty, całemu zespołowi chciałem się nisko ukłonić i życzyć wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim życzyć nam, słuchaczom, jak najszybciej nowej płyty. I jeszcze ukłon w stronę gitarzysty Jana Borysewicza. Miałem 2 lata temu chyba, nie pamiętam dokładnie, bo czas tak szybko leci, okazję z Piotrem Stelmachem świętować kolejny jubileusz katowickiego spotka. I występowaliśmy z Piotrem na scenie i zapowiadaliśmy koncert i mieliśmy okazję zapowiedzieć także występ zespołu Lady Punk. Miałem to szczęście, że stałem w kulisach i byłem bardzo blisko tego miejsca na scenie, gdzie Janek grał na gitarze i obserwowałem go. I ciągle mu towarzyszy ta sama młodzieńcza pasja grania na gitarze i niech tak będzie także na nowej płycie i na kolejnych koncertach zespołu Lady Punk. Wszystkiego najlepszego na następne 35 lat. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron przy mikrofonie. A, no to jeszcze pomyliłem się, bo nie lubię nadużywać swojego imienia i nazwiska, ale teraz będę musiał, dlatego że chcę Państwu polecić jeszcze adres internetowy, czyli piotr.baron@polskieradio.pl. Gdyby ktoś z Państwa chciał skontaktować się ze studiem przy Myśliwieckiej 357, no to bardzo proszę. Wprowadzamy element żeński do naszego dzisiejszego spotkania gitarowego. Moja ulubiona hipisówka, która nazywa się Cissy James, a sięgam po płytę Blood Red Blues i niech to będzie utwór tytułowy. Blood or red blues. Blood Red Blues. To była ulubiona hipisówka, czyli Cissy James. Czy myśmy ostatnio nie zapomnieli o jednej z płyt, która niedawno się ukazała? Things I used to do, I don't do no more. Things I used to do, I don't do no more. You say, raise your hand, baby, beg you, please don't go. Searching for you everywhere, but my searching will always be in vain. Searching for you everywhere, but my searching will always be in vain. You will wait cross town with some fancy man. Do, I don't do no more. Things I used to do, I don't do no more. Used to hold your hand, baby, beg you, please don't go. Don't beg you not to go one more time. Nie ma mowy o takich wspaniałych płytach. W trzech wymiarach gitary nie zapominamy. Niedawno się ukazała płyta Van Morrison i Joey DeFrancesco. Program trzeci za 26 minut będzie 23. Tydzień temu, być może Państwo to pamiętają, rozpoczęliśmy nasze małe, nieformalne, trójwymiarowe przygotowanie do 8 lipca na PGE Narodowym. I was falling, but you put on I jak tam u Państwa przygotowania stał się na Narodowym 8 lipca tego roku? To będzie chyba największe wydarzenie tego lata muzyczne i koncertowe, tak mi się wydaje. A utwór, którego wysłuchaliśmy, You Got Me Rocking, Stonesów, skłonił mnie do tego, by sięgnąć po utwór, który pojawiał się w radiu wtedy, kiedy radio jeszcze było lampowe, a tytuł utworu Little Queenie. Meanwhile, I was thinking, she's in the mood, no needin' break it. I got a chance, I oughta take it. If she'll dance, we can make it. Come on, Queenie, let's shake it. Go, go, go, little Queenie. Go, go, go, little Queenie. Go, go, go, little Queenie. Tell me who's the queen standing over by the record machine. Looking like a model on the cover of a magazine. She's too cute to be a minute over 17. Meanwhile, I'm still thinking, if it's a slow song, we'll omit it. If it's a rocker, that'll get it. And if it's good, she'll admit it. Come on, Queenie, let's get with it. Go, go, go, little Queenie. Go, go, go, little Queenie. Go, go, go, little Queenie. Let's get it. Z radia lampowego dziś Little Queenie, jedna z ostatnich piosenek, jaką zostawił nam Chuck Berry, nosi tytuł Big Boys. Yes, yes, yes, yes. Well, the little bitty boy. to myself, jibble, jimbley, boo. The girls want to stay and the boys want to pray, so let's rock and roll till the break of day. Yes, yes, I didn't cry. Yes, yes, and you know why. Yes, yes, I knew when and what. Yes, yes, no if and or but. I was looking for joy, yes, yes, yes, yes, when I was a little bitty boy. Tak mi się coś wydaje, że zwolennicy piosenek z Radia Lampowego są dziś usatysfakcjonowani. Big Boys to był Chuck Berry. I w tej rock'n'rollowej atmosferze uczcijmy 50 lat Led Zeppelin. That's the way it ought to be. 50 lat Led Zeppelin i proszę się nie obawiać. Jak minie ten jubileusz, to i tak ciągle będziemy sięgać po płyty Led Zeppelin w programie Trzy Wymiary Gitary. Prawdę mówiąc, zbliżamy się do końca spotkania. Za uwagę dziękuję Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron, ale na zakończenie jeszcze zapowiedź nowej płyty. Ta nowa płyta ukaże się we wrześniu, to będzie nowa płyta Slasha z Milesem Kennedym. Jeszcze nie mam utworów z tej nowej płyty, bo ona dopiero we wrześniu, wtedy będzie nas cieszyć. I dlatego dziś na zakończenie przypomnijmy sobie Anastazję. Dziękujemy, miłego wieczoru.